be the only one. Gościnnie tuż na rękach oraz gec. Zula, ej, te, aha, te. Zrobiłbym to znów i wszedł na to drzewo, mimo że na pewno czeka mi bliskie spotkanie z glebą. Nie płakałem, wiem to, kiedy leżałem z gałęzią. Podeszła i lekko zatamowała krew ręką. 5 lat później dalej czułem siłowózem. Zajarałem pierwszą szlugę razem z nią na spółę. Powiedziała skurwiel, gdy zapałem ją za dupę. Choć dostałem z otwartej buzi, z twarzy nie zniknął uśmiech. Potem z nią był mój najlepszy kumpel. Puściła go kantem, w sumie się w niej zakochałem. Kurde co? Dzięki niej najlepsza noc. Po raz pierwszy AKG, bo wiedziałem, to jest to, ziom. Było wiele takich sytuacji, wierz mi, kilka akcji. Sam majsterszyk to autentyk. Czasu nie cofniesz, niestety. Żyj jak chcesz, żebyś mógł powiedzieć kiedyś. Gdybym mógł cofnąć czas, robiłbym jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Ej, gdybym mógł cofnąć czas, robiłbym jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Ej. Gdybym cofnął czas, pewnie nic bym nie zmienił. 22 lata, chodzę po tej ziemi. Święty nie będę jak Simon Templer. Słowo problem zawsze było nieodłącznym elementem mnie. Mama wie, tata też, a szczególnie brat, z którym kłóciłem się, nagrywając pierwszy rap na zakręcie. Znalazłem się nieraz jak widać. Ziomki, deskoroka, buchy plus tanie wina. Wiem, to już nie wróci. Z tego miejsca pozdrawiam tamtych ludzi. Wokół kręci się łezka. To trochę smuci teraz. Każdy z nas zbiera na Gucci, Gucci, Louis, Louis, Fendi, Fendi, Prada. Ja wspominam chwile, o których teraz gadam. Nigdy już nie będzie jak wtedy. Dlatego żyję tak, żeby mógł powiedzieć kiedyś. Gdybym mógł cofnąć czas, robiłbym jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Gdybym mógł cofnąć czas, robiłbym jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Ej. Pamiętam pierwszy łyk wódki na długiej przerwie. Jak na kaca przyniosłaś mi okropną, gorzką herbę. Mówiłaś, wypij, to ci przejdzie. A ja w jej oczach widziałem, że co ma być, to będzie. Potem ona poszła w swoją stronę, ja poszedłem w inną. I przez następne kilka lat świat zabił w nas niewinność. Setki akcji, do których dziś ciężko się przyznać. Ale gdybym mógł, to zrobiłbym to jeszcze raz, przyznam. Nocne powroty do domu, ciśnienia. Wdech, wydech, wdech, to życie nas zmienia. I jakby się dobrze nad tym zastanowić, to wszedłem trochę więcej niż 2 razy do tej samej wody. Choć pamiętam swojego pierwszego jointa na ławce w parku, ale zakręcił mnie. Kurde, dzisiaj to już tak nie wygląda, ale wtedy było pięknie i myślałem, że śnię. Gdybym mógł cofnąć czas, robiłbym jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Gdybym mógł cofnąć czas, robiłbym jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko. Jeszcze raz to wszystko.